سورة الأنفال درس نمبر 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها النبي أي پیغمبرا قل ويا لمن أغشاتا في أيديكم من الأسرى چې په اختیار ستاسو کې دي د کېدیانو نه په لاسونو ستاسو کې دي د کېدیانو نه یعلم الله که پووي الله تعالی فی قلوبهم فی قلوبکم په زړونو ستاسو باندې خیرن د ایمان نه یؤتکم خیرا مما نو دربکړي تاسو ته غوره د هغې نه اخذ منکم چې وای غستل ستاسو نه ویغفر لکم او بخنه بو کتاستا والله غفور الرحیم الله بهون کې رحم کوون کې دی. په دې آیات کې هغه شپږم قانون د پاره د امیر چې د کېدیانو سره به څه سلوک کیږي نو په دې آیات کې الله تبارک وتعالی د دې خبرې ذکر کوي چې کومو کېدیانو بعض قیدیانو یعنی اظهار د اسلام وکړو چې په هغې کې د نبی علیه السلام تره عباس رضی الله تعالی عنه مو او دارنګې نور خلکو نو الله تبارک وتعالی په دې آیات کې فرمایي کچر تاسو مانې الله تبارک وتعالی د دې خبرې چې دین ته مو غاړه کې خدای دا او ایمان ته مغاړه کې خدای دا نو کوم خلکو نه چې د آزادولو د پاره د پیډیه په شکل باندې کوم مالونه اغستې شوې دي الله تبارک وتعالى بدل دا غینه غوره غوره درکې نو فرمای یا ایها النبی ای پیغمبر قل وایا لمن اغچاتا فی ایدیکم چې فلاسونو استاسو کې دي من الاسرا د کېدیانو نه چې په اختیار ستاسو کې دي د کېدیانو نه ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا که پوه وي الله تعالی په زړونو ستاسو باندې د ایمان نه خیرا په معنی د ایمان یؤتکم خیرا مما اخذ منکم نو در بکړي تاسو ته غوره د هغې نه چې واغستې شو ستاسو نه ویغفر لکم او بخنه به وکړي تاسو ته. عباس رضی الله تعالی عنه متعلق په دې آیات تلاندې ابن کثیر رحمت الله علیه لیکي چې کله د بحرین مالونه راغلل د غنیمت په شکل باندې نو دومره مالونه وو چې په مسجد نبوي کې د دې سکو د پیسو ډیری جوړ شو او چې ډیری جوړ شو نو نبی علیه السلام هلته تشریف فرماو او دا خبره کوله چې راځی او وړی بغیر د شمار نه او بغیر د وزن نه وړی. نو عباس رضی الله تعالی عنه وایي ما خپل صادر یعنی کپڑا مې راوړه او هغه مې وغوړوله او ما دومره ډکه کړه چې ما اوچتوله نو اوچتوله مې نه شوه سکې پیسې وې که نه نو چې اوچتوله مې نه شوه نو ما نبی علیه السلام ته وایي چې ما سره لږ اوچته کړه. نبی علیه السلام مسکی شو چې دومره واخله چې اوچتولې شي دا نه چې بل به درته اوچتی یعنی دومره واخله چې اوچتولی شي. نو عباس رضی الله تعالی عنه وایي ما ته بیا پیسې او سکې کمې کړې دومره مې کړې چې په خپله مې اوچتولی شو. نو دا خو د دنیا هغه مالونه چې الله وعدې کړی وي چې زه به تاسو له د دینه غوره درکم دا د الله تبارک وتعالی شان دی. نن ستا مل ته وګوره ایرې ایرې کېږي افغانستان ته وګوره هغه په بره باندې روان دی. دا د ایمان او د اسلام او د دین دا کار دی چې صبر سره دیر ہے لیکن اندیر نہیں ہے. الله تبارک وتعالی سره دیری خو اندیر نی ستا ملک په خپل ستا چې کم دی کم خلک ته او اختیار مندی اغي دل داسي عطا ورسو او رسيه چه بالکل پاکستان الله علم دي پا الله يكينو کا چه ابل رزمي دو مودين واوري دل دو مودين پا الله يكينو کا غوني پا سڑي لشي لشي شي ويزا چه کم ده پا خلیج کې او پا داغ که ده خلکو سره چه من خبری کو نو ای داغی طول مشران من تدا وی چه پاکستان که من چا سره خبرو کو سوک مشر نشته چه چا سره خبرو کو طول خلکو ته چه کم ده نفرت اختیار کو دا ولی دا نفرت ته دی وجنه چې په کم ځای کې ظلم او زیاتی کیږي قدرتی کار دی هغه ځای ته خلک په نفرت باندې بیا ګوري ستا ملک رز در رز چې کم دی په کم حالت کې روان دی او نشه دی اړو پته وته نه لګي او الله علم دی چې اوس راتلونکي وخت کې د عاجزانانو پروډونو به خلک چې کم دی کچری دا حال داسې رواني الله پاک ته خپل رحم او فضل وکي د سبانه رزق چاته پته نشته خدا دې چې دا کم حالات را روان دي نو خلکو کربا سو ما چې دا غستو د پاره د کپړو پیسې و چې کم دی نو بیا سبانی او د خوراک پیسې بنی د ځان د پټولو پیسې بنی او د خوراک پیسې بنی دا زمنګ د ملک ال دی او ځان ته چې کم دی نو څنګه څنګه اشاره کو نن هغه ملک چ هغه چې کم دی نو تبا شوی و څلوېښت کاله پې جنګونه وشو هغه دی هغه څنګه الحمدلله الله پاک ټول ښه کی او الله پاک نه سوال کوو چې الله زمونږ د ملک چې چا سره واګې او اختیار دی یا الله تبارک وتعالی که چېرې هدایت یې په زړه کې ننوځي او ته پوهېږې یا الله هدایت ورته نصیب کې او که هدایت تا ته پته ده چې نی او ظالمانی یا الله د ځمکې نه یې واخلي او دغه زمونږ د ملک اختیارات هغه چاله ورکي چې هغه د الستانه یریږي یا الله تبارک وتعالی او د بندګانو حقوق پیژني چې د بندګانو حقوق څه دي او د عوامو حقوق څه دي الله دې هغه خلق راولي او الله دې موږ له پخکته سطح باندې تر د په پټپاره باندې د خرڅوونکي پورې او دارنګې په کورونو کې پای او غوړي ورکوونکي الله دې موږ ته امیدایت نصیب کړي د ملاوت او دارنګې د ظلم او د زیاتی نه موږ هم ظالمان یو پخکته باندې ټول ځکه دا حالات موږ باندې جوړ دی موږ پخکته هم دانه چې کنې بس دا حاکمان څنګه په سړي راځي دا هم زمونږ د اعمالو د وجې نه راځي نو ښکته دی الله تبارک وتعالی زمونږ توفیق نصیب کړي کوشش به کوو ځکه چې الله تبارک وتعالی صرف په دعاګانو باندې یو قوم نه بدلی تر څو پورې چې قوم ځان کې بدلې نه راوستي الله پاک وایي زه هغه قوم بدلوم نه نو د دې وجې نه وګوره هغه صحابه رضوان الله اجمعین چې الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل چې تاسو نه سو اغستی شو تاسو نه به د هغې نه خیسته او ښکلي سیزونه درکړی شي واقعي ده چې صحابه رضوان الله اجمعین داسې وخت راغې چې د زکات قبلونکي څوک نه و د زکات اغوستونکي څوک نه و نو دا د الله تبارک وتعالی د دین معنی چې څوک چلیږي او د الله تبارک وتعالی نه یریږي نو الله تبارک وتعالی وایي غوره رکم او عباس رضی الله تعالی عنه وایي دا خو د دنیا هغه بدلې دي او د آخرت بدلې هغه خو سلسرسه بی نه دي د هغې خوړو سوال نه پیدا کیږي چې مثال څوک په دنیا کې پیش کړي د هغې خو مثال څوک نشي پیش کولی نو ورسره ورسره الله پاک فرمایي چې بخنه به درته وموکم و یغفر لکم بخنه به درته وکمه والله والله تعالی چې دی غفور الرحیم بهونکې رحم کوونکې دی وایي یریدو که دی اراده کوي خیانتک تا سره د خیانت فقد خان الله من قبل تا کی خیانت کړو دی پخوا فامکن منهم نو ته قادر کړی د دوی نه په بدلې اغستو باندې والله علیم حکیم الله پوا او حکمت والے دی که څوک پیغمبر تا سره د خیانت په شکل باندې معامله شړي نو اس پروا مکا سنگ چې مخ کی خیانتونه خلکو کړی دی او الله په تقادر کړی په بدر کې په جنگ بدر کې سرد کم طاقت نه سرد بے سر سامانه نه الله تبارک وتعالى په تقادر کړی دغه رنگ به الله تبارک وتعالى تعالی قدرت نصیب کی زکه چې الله تبارک وتعالى علیم دی دا هر چا کسو خیانت کوي داغه د خیانت نه خبر نه دی او حکیم دی چې کوم حکم تاسو ته کوي دا الله تبارک وتعالی هر حکم د حکمت نه خالی نه حکیم ذات ته نو دا الله تبارک وتعالی احکام چی څوک په ځای باندې راړي داغه هر یو حکم داغه هر یو کار د حکمت نه خالی نه دی. الله تبارک وتعالی دې موږ د خپل دین او د خپل قران او دا رنګ د خپل احکامو تابعداري او کوشش ته الله تبارک وتعالی زموږ نصیب کی. ان الذين امنوا یقیننا کسان چی ایمان راوړ دې وهاجروا او هجرت کړي دې وجاهدوا او جهاد کړي دې بی اموالهم په لګولو د مالونو خپلو و انفسهم او په کړولو د نفسونو خپلو فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې والذین هغه کسان او ونصروا چې ځای ورکو او امداد وکړو اولئک بعضهم اولیاء بعد دا کسان دوستان بعضی د دینا د بعضو دي. والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړی دی ولم یهاجروا او هجرت نه دی کړی مالکم من ولایتهم نشته دی تاسو لره د دوستۍ د دینا من شی ان څه شی حتی تر دې پورې یهاجروا چې دی هجرت وکړي وین استنصروکم او که امداد غواړي ستاسو نه فی الدین په خورولو د دین کې فعلیکم النصر نو په تاسو باندې لازم دی امداد کول الا علی قوم مگر امداد به نه کوي په خلاف تاغ قوم کې بینکم و بینهم میثاقن چې په منځ تاسو کې او په منځ داغی کې وعده د نه جنگ کولو والله الله تعالی چې دی بما تعملون بصیر پاغه سمانی چې کوي تاسو لیدونکو دی. په دې آیات کریمه کې هغه دریمه خبره ترغیب د فاره د هجرت او بیا د دین وروسته ورسره ورسره دلته تقسیم د خلکو هغه اقسام یو دا چې هغه سړی چې په دې آیات کریمه کې فرمایي چې یو مهاجرین دي چې هغه هجرت کړی دی د مکې نه، دویم اغه انصار دي چې د مهاجرینو د مکی امداد یې کړی دی او غیلې ځای ور کړی دی، او دریم قسم اغه خلق دي چې غی ایمان راوړی دی لیکن دار حرب په مکه کې دي او هجرت یې نه وکړی. نو تر څو پورې چې دی هجرت نه کړی نو د دوی په صلح او جنگ کې په دار اسلام کې اوسیدونکو مهاجرینو او انصار چې کم دی نو دا به په دې کې شریک نه، که هغوی په دار حرب کې د هغې سره د جنگ د صلحې خبره کوي او که نه د نور څه نو په هغې کې به د دار اسلام چې په مدینه کې کوم خلک اوسیږي هغوی به د دغې خبرې پابند نه وي. لکه که د دار حرب مسلمانانو د کفارو سره د صلح یعنی وعده کولا معاهده کولا نو د دار اسلام آزاد مسلمانان د دې پابند نه دي، خو کچره د دار حرب مسلمانانو د دین په کار کې د دار اسلام آزاد مسلمانانو نه سه امداد غوښته نو دا آزاد مسلمانان به د دې امداد کوي، خو صرف په هغه حالت کې به امداد نه کوي کچر د دې مسلمانانو چې په دار اسلام کې اوسیږي او د دې د دار حرب د کفارو سره په جنگ نه کولو کې وعده وا نو بیا به دې وعده خپل نه ماتي، بیا به دې د هغې سره د دې وجنا وین استنصروکم فی الدین کچر امداد غواړي ستاسو نه په دین کې فعلیکم النصر نو په تاسو باندې امداد کول دي، خو په داسې حالت کې به بیا امداد نه کوي الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق مگر امداد به نه کوي په خلاف ته قوم کې چې وی په منځ تاسو او د دوی کې وعده، نو د هغې وعدې پابندي به بیا تاسو مسلمانان ساتئ. نو تقسیم د خلکو یو کو او ترغیب یې د پاره د هجرت ورکو، یو هغه چې مهاجرین دي، دویم هغه چې هغه انصار دي، او دریم هغه مسلمانان چې غي په دار حرب کې د کفارو څخه په مکه کې پاتې شو او هجرت یې نه وکړی، نو دا غي بیان یې وکړو. او دارنګې سلورم هغه خلک چې هغه د مسلمانانو نه علاوه غسوک دي او کفار دي. والذین کفروا او هغه کسان چې کوپرې کړې دي بعضهم اولیاء او بعدن بعض د دینا دوستان د بعضو دي الا تفعلوه کونه کوي تاسو دې کار لرا تکون فتنه فی الارض نشیبا شرک پزمکا کی و فساد کبیر او فساد لوی والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض کافر خو ټول چکم دے الکفر ملت واحده ټول چکم دے کافران دا دوستان د بازو دی او چکل هم مسلمان تا د تکلیف را رسول د پاری نو بیا ټول کافرانو ته ګوره د مسلمانانو په ضد کې با بیا ټول په کور کې یوي د مسلمانانو د تکلیف ورکولو د پاره کافر خود کافر دوست دی نو خود دلته د دې خبرې ذکر کوي الا تفعلوا تكن فتنه في الارض سره د دې خبرې وضاحت کوي کچری اے مسلمانانو تاسو د کمزور مسلمانانو امداد نکړی نو سبشي تكن فتنه في الارض و فساد کبیر نزمکه کې به فتنه او فساد جوړ شي د کمزور مؤمنانو ایمان ته به خطره جوړ شي نو د دې وجنه تاسو به د هغې امداد کوئ ورنه بیا به فساد او فتنه او دا رنګې شرک چې کم دی نو دا عام شي والذین آمنوا کسان چې ایمان یې راوړی دی وهاجروا و هجرت یې کړی دی وجاهدوا او جهاد کوي فی سبیل الله په دین د الله تعالی کې والذین آکسان او ونصروا چې زی ورکو امداد یې وکړو اولئک هم المؤمنون حقا دا کسان دی مؤمنان پر اختیا لهم مغفرۃ دی لره بخنه ده و رزق کریم او رزق دی عزت دی دی ځای سلور قسمه خلق د مؤمنانو نه بیان کو یو هغه چې هجرت یې کړی تقسیم د خلکو کوي وجاهدوا او جهاد یې کړی دی په لار د الله تعالی کې دا دویم چې د الله په لار کې جهاد کوي ادریم او و نصرو هغه کسانو چې ځای ورکو امداد یې وکړو نو دا خلق یو هجرت کوونکی یو هغه خلق چې ځای ورکو د پاره د هم مهاجرینو او دریم هغه خلق چې غی جهاد کو او یو هغه خلق چې غی په دار حرب کې د کفارو سره مسلمانان پاتې شوی لکه مخکې آیات کې چې ذکر کړو اولئک هم المؤمنون حقا دا درې کسان چې دلته کم ذکر شو چې هجرت کوي جهاد کوي او دارنګي دغه مهاجرین لزی ور کوي اولئک هم المؤمنون حقا دا کسان دی دي مؤمنان فرختیا لهم مغفرۃ دی لره بخنه دا ورزق کریم او رزق دی عزت ته الله تبارک وتعالی فرمای ایماندار او هجرت کوونکی او د الله په دین کې او په لار کې جهاد کوونکی او د دې خلکو امداد کوونکی او زی ورکوونکی د ایمان خاوندان الله الله تبارک وتعالى بد دې خلکو ټول تبخنه مو کی او د بخنه سره سره الله تبارک وتعالى وی رزق دی عزت په لوم ورکم والذین آمنوا او کسان چې ایمان راوړی دي من بعد پس د هجرتنا وهاجروا والذین آمنوا من بعد وکسان چې ایمان راوړو رستو وهاجروا هجرت وکاو وجاهدوا او جهاد وکاو معکم استاسو صرف اولائک منکم دا کسان استاسو ندی استاسو ملګری دي و اولو الارحام او خاوندان د خپل ولای بعضهم اولا ببعض بعض د دینا نزدې دي بعضو ته په کتاب الله په کتاب د الله تعالی کې یعنی په حکم د الله تعالی کې چې میراث دی ان الله یقینا الله تعالی چه دی بكل شيء علیم پر شی زمانه پو دی الله تبارک وتعالی فرمای کوم خلق چی ایمان راوړی او بیا هجرت یو کو او دارنګ جهاد یو کو نو دی ته خپل ملګری وای داستا سو ملګری دی ولی چې د الله تبارک وتعالی معنی ایمان راوړل او هجرت کول او د الله فلارک جهاد کول دا د مؤمنانو صفاتونه بیان کړه دا بټول چې سمرم دادی دا د یو بل رونه دی او په لومبي وخت کې نبی علی السلام مواخات ورته ویلی شي رور ولای چې د انصارو او دارنګ د مهاجرینو په منځ کې رور ولای جوړ کړي وي او تر هغه پورې تر سو پورې چې د میراث آیاتونه نور اغلی حتی دا چې هغه وي زمون په میراث کې هم مونږ دی لیک څور کو دا سر رور ولای اغي په خپل منځ کې چکم دی ها غړنلې وي او دا رنګ دی اسلام د دین د پاره اغي دومره قرباني ته تیار شوی چې زمونږ دا راغلي رونه د بهر نه او دا مهاجرین د بهر نه راتلون کی دی به موږ د خپل رونو غو نه حسابو داسې الله تبارک وتعالى ول پزړونو کې مینا محبت او د الله د دین د پاره قربانای نصیب کړي او ارسره ورسره اوس دلته د اغه خلکو ذکر کړي چې هغه ستا یا خو د عصباتونه چې موږ پښتانه ورته د پټکی خپل وایو او دویم هغه خپل چې د سخرګنۍ د طرف نه خپلی چې هغې ته موږ د پنسې خپلوان وایو دا دوه قسمه خپلوان د سړي نو د میراث لپاره ستا د نسب خپلوانی چې د پټکی خپلوان د پټکی کم نسبی د پلار د طرف نه خو کپرس کو د پلار د طرف نه یو بچی هم نه اوچرتا یو د میراث اغستون کې سوکنو نو بیا اول هغه خلک چې هغه ماما خیلی او دا رنگی دا خلک چې د مور د طرف نه نو بیا د دغه خلکو یې سی بیا پکې جوړیږي او بشرط دی چې د پلار د طرف نه د پټکی د طرف نه چې کم دی بالکل چې خپل نی نو بیا اله دې طرف ته اده میراث هغه مسله راتلی شي نو فرمای او اول الارحام او خاوندان د خپل ولای بعضهم اولا ببعض بعض د دینه نږدې دي بعضو ته فی کتاب الله پوکم د الله تعالی کی چې هغه میراث دی ان الله یقینا الله تعالی چې دی بكل شیء علیم فاریو شیزمان دی فو دی الله تبارک وتعالی چې څومره احکام تاسو تراولې گل الله تبارک وتعالی تاسو په حال باندې خبردار دی او دارنګي د کفارو او د مؤمنانو او دارنګي د دې په منس کې یا په زړونو کې یاد چا پټی جرګي یاد چا ښکارا جرګي یاد چا یو بل سره صلح کول یا پاغی کی بیمانه کول یا پاغی کی دوکا او دڑاکی کول یا دوکا ور کول هر څه الله تبارک وتعالى دا سزات ته چې دا غنه څه شی پټ نشته کم احکام چې تاسو تر علیږي او د چا د پاره کمی کمی مرتبه الله تبارک وتعالى د نعمتونو په شکل کې ذکر کړي هغه پار چا باندې پواله او چاله چې د عذاب په شکل کې عذاب یې ورک په جنگ بدر کې او دا رنګ د چا د پاره د اخرت ار چاپ مرتبه او په درجه باندې اغه علیم ذات اغه پاری او شی زمانه خبردار دی دا غنه څه شی پټ نشته یا ایها النبی او پیغمبر کل من فی ایدیکم من الاسرى و یا د فردا غچا چې په اختیار ستاسو کې دی لاسونو ستاسو کې دی د کیدیانو نه ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا کپووی الله تعالی په زونو ستاسو دی ایمان نه یؤتکم خیرا مما ندرب کتاب است غره دا اغینه اوخذ منکم چې واغسته شو تاسو نه هغه کمی پیدی چې تاسو نه اغستی شوی دی د کیدی په شکل کې او تاسو ایمان راړو الله بدل غره درکی ور سره ور سره ويغفر لكم بخنه بو کتاب است والله غفور الرحیم الله بخون کې رحم کون کې دی معافی بده ته مو کې وای یرید او کې اراده کوي خیانتک د خیانت کول تاسو سره فقد خان الله من قبل تحقیق خیانت کړه او په خوا په امکان منهم نو ته الله قادر کړي په دې معنی د بدلی اغستونه والله علیم حکیم الله په حکمت والا دی ان الذين امنوا کسان چې ایمان راوړ دي وهاجروا او هجرت کوي هجرت کړي دي وجاهد او جهاد کړي دي به اموالهم په لګول د مالونو وانفسهم په کړول د نفسونو په سبیل الله په دین د الله تعالی کې والذین هغه کسان او ونصروا چې ځای ورکړی دی او امداد یې کړی د مهاجرین اولئک بعضهم اولیاء بعد دا کسان بعض د دینه دوستان د بازو دي ولذین امنوا کسان چې ایمان راوړی دی ولم یهاجروا هجرت یې نه دی کړی مالکم من ولایتهم من شی نشته دی تاسو لپاره د دوستۍ د دینه څه شی حتی تر دې پورې یهاجروا چې دی هجرت وکړي دا چې کله هجرت پرځو پونم به وخت کې وینستن سروکم او کچر امداد کوي ستاسو او امداد غواړي ستاسو نه فید دیني په دین کې فعليكم النصر نو په تاسو باندې امداد کولی الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق مگر امداد بنه کوي په خلاف تا قوم کې چې په منځ تاسو کې په منځ د دې کې وعده د جنگ نه کولو والله الله تعالی چې بما تعملون بصير په هغه سمان چې کوي تاسو لیدونکي دي والذین کفروا کسان چې کافران دي بعضهم اولیاء بعض بعضی د دینه دوستان د بازو دي الا تفعلوه کونه کی تاسو د کار لره تكون فتنه فی الارض نشیب شرک پزمکه کی و فساد کبیر او فساد لوی والذین آمنوا آکسان چی ایمان راوڑی دی وحاجر و اجرت کردی دی وجاہد و جہاد کردی دی فی سبیل اللہ پا دین دا اللہ تعالی کی والذین آوو و نصرو آکسان چی زیور کردی دی امداد کردی دی اولائک هم المؤمنون حقا دا کسان دی دی مومنان پرختیا لهم مغفرتن دی لر بخنا دا ورزکن کریم و رزق دی زد دی والذین آمنوا آکسان چی ایمان راوڑی دی من بعد رستو و بحاجر و اجرت کرده ده و جهاد و جهاد کرده ده معاکم تاسو سره اولای که من کم نداغ کسان ستاسو ندی یادا چه اجرت که و جهاد که ستاسو سره نداغ کسان ستاسو ندی و اولو لرحام و قواندان دخبل ولی بعدو هم اولا ببعدین بعضی ده دین نزدی دی بعضو تا فی کتاب اللہ پا دین ده اللہ تعالی که ان الله بكل شيء علیم یقینا الله تعالی پاری و شیزبان پوه ده امتیاز ده صورت امتیازات قایده د جنگ بیانولې او واقعای د بدر بیان کړه او دارنګ ور سره تیزی په جهاد باندې ور کوله او اخر دا وانه.